حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا اور فرمایا حتی یقول ہکذا, یہاں تک کہ اس طرح ہو جائے, اور پھر آپ نے سبابتین سے اشارہ کیا, لیس الفجر حافظ بل حافظ, جو اوپر کو جا کر زمب سرحان کی طرح بھیڑیے کی دم کی طرح ٹیڑھی سی سفیدی ہوتی ہے وہ فجر مراد نہیں, وہ تو فجر کاذب ہے, بلکہ جس فجر پر مدار ہے وہ فجر صادق ہے, اور وہ فجر وہ ہے جو ارزن شمارا وجنوبا پھیل جائے. چلیے, وبه قال حدثني اسحاق قال اخبرنا ابو اسامه قال عبيد الله حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشه کا پڑھنا جائے جس نے القاسم بن محمد, ذرا اپنی آواز صحیح کر لیں. ایک صاحب ہمارے یہاں نماز پڑھاتے ہیں, میں ان کی خدمت میں گزارش کرتے کرتے کرتے کافی ان کی خدمت میں, آج تھوڑا سا انہوں نے حلق کو اپنی صاف کر کے کر نماز پڑھائی ہے, اولاد میرے خون کا بڑا احسان تھا, بہت کھانسی ہوئی بھائی, یہ بیچارے جاگ گئے چھٹواتے رہے, اور پھر میں جواب تو جاگتے ہی رہا, ڈھائی بجے کے بعد آ کے چپائی پہ بیٹھا, ایک دیر تصویر پڑھتا رہا, شاید تین کے بعد تھوڑا سا بس سو گیا, پونے چار پہ تو اذان ہو جاتی ہے, سوا چار پہ شاید میں سوتا رہا, بس یہی پھر سو گیا. چلیے, آپ ایسے ہی ہیں, اسی طرح پڑھیں گے, کلو صحیح یرجو الا اصلہ. چلیے, ایسے ہی پڑھ لیجیے, بہت اچھا ہے, ہم بھی اسی طرح تقریب کر دیں گے, آپ کیا سمجھیں گے. چلیے, حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة, ارے بھائی بات کبھی عادات ایسی ہیں کہ ان کا تو تبدیل کرنا ممکن ہے, لیکن بار عادات کی اصلاح ہو سکتی ہے, اچھی عادت رفتار میں گفتار میں انداز میں اتوار میں اختیار کرنا انسان کے کمال ذہنی کی علامت ہے, اور آدمی جیسا ٹیڑھا کا ٹیڑھا ہو ویسے ہی کا ویسا جو ہے رہے, سیدھے ہونے کی کوشش ہی نہ کرے تو ٹیڑھا کا ٹیڑھا ہی رہے گا. چلیے, حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني يوسف. یہ تم اپنے سے لڑتے ہو, تھوڑا کوئی دوا کھاؤ, نزلہ ہونا اس عمر میں اچھی علامت نہیں. چلیے, ہاں پکڑ لیتا ہے عرب کا مقولہ, مسل کل دائن البردہ, ہر بیماری کی جڑ سردی ہے, بس یہ سردی لگ کر انسان کو نزلہ ہوتا ہے, زکام ہوتا ہے, پھر ٹاو ہے ٹیبو ہو جاتا ہے, پھر آدمی پتہ نہیں کن کن بیماریوں گھس جاتا ہے. چلیے, حالت کی حفاظت برائے طاعت, خود طاعت آدمی اس کی حفاظت کرے کہ اس کو نیکی کا موقع ملے, نماز پڑھنے کا, قرآن پڑھنے کا, حدیث شریف پڑھنے کا, علم کی نشر و اشاعت کا, یہ سب نیکی بن جائے گا, دوا کھانا بھی نیکی ہو جائے گا. چلیے, ہاں قال وحدثني يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم, وبالاسلام الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب كم بين الاذان والاقامه, يعني اذان اقامت میں کتنا فاصلہ چاہیے. عاقب ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں شاید بخاری میں ایک حدیث کی تردید کی طرف اشارہ کیا ہے, وہ حدیث ہے اجعل بین اذان کا اقامت کا قدر ما یفرغ العاقل من اکلہ والشارب من شربہ والمعتصر اذا دخل لقضاء حاجتہ, اور روایت ترمذی رحمہ اللہ تعالی، یہ حدیث ضعیف الاسناد ہے اور اس کے دو شواہد ابو ہریرہ اور سلمان فارسی سے ابو شیخ کی کتاب الاذان میں وارد ہوئے ہیں، لیکن ان کی اسانی بھی ضعیف ہے۔ اگر شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ممکن ہے بخاری اس کی تقویت کی طرف اشارہ کیا اور یہ بتایا ہو کہ اذان اقامت کے مابین فاصلہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں بین اذان صلات، جب دو نمازوں کے درمیان دو اذانوں کے بیچ میں نماز ہے تو اس کا ایک وقت تو ضروری ہے جس میں وہ نماز سے فراغت پائے، لا محالہ اتنی دیر کھانے والا کھانے سے پینے والا پینے سے فارغ ہو جائے گا، لیکن معتصم اتنی جلدی کیسے فارغ ہوگا؟ جانے جانے والا بڑے استنجے کے لیے اس کا وقت عادتاً عقل کے وقت سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارا اپنا خیال یہ ہے کہ بخاری نے یہاں اس ترجمے سے تعلیم کی ہے اذان اقامت میں کتنا وقت ہونا چاہیے، کم مقدار کیا، اس کی تعلیم مصنف نے لفظ صلاتن سے، کیونکہ صلات کا ادنا دو رکعت ہے۔ ابن عمر کی حدیث ہے صلات اللیل مسنا مسنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کثیرہ دو رکعت پر اتفاق منقول، اور صحابہ مغرب سے پہلے دو رکعت پڑھتے تھے۔ بخاری نے ابن مغفل کی حدیث بین کل اذانین صلات، اور حضرت انس کی حدیث صحابہ کے مغرب سے قبل دو رکعت پڑھنے کے سلسلے میں لا کر یہ اشارہ کر دیا کہ اذان اقامت میں اتنا فاصلہ ہونا چاہیے جس میں دو رکعت ادا ہو جائیں۔ جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اذان اقامت میں کچھ نہ کچھ فاصلہ ہونا چاہیے، البتہ امام ابو حنیفہ مغرب کے بارے میں ذرا تشدد کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بس اتنا فاصلہ ہو جس میں آدمی تین چھوٹی آیتیں پڑھ لے یا ایک طویل آیت پڑھ لے یا تین قدم چل لے، اور اس طرح کی امام صاحب سے کے مذہب میں تحدیدات ملتی ہیں۔ بخاری نے بظاہر اسی کی تردید کی طرف اشارہ کیا اور یہ بتایا ہے کہ اذان اقامت کے مابین کم از کم دو رکعت کے بقدر فاصلہ ہونا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم وعلمہ سبحانہ احکم۔ وبه قال حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريده عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين صلاه فراغا لمن شاء، بين كل اذانين یہاں اذانین کا مصداق اذان اقامت، امام بخاری نسائی کے ترجمے سے بات معلوم ہے، ابو عبیدہ القاسم اور ابن حزم نے بھی یہی مطلب بیان کیا۔ اقامت کو اذان اس لیے کہا گیا کہ اس کا مقصود اعلام حاضرین ہوتا ہے، اور بات ہو سکتا ہے کہ یہاں حقیقی اذان مراد ہوں اور مطلب یہ ہے کہ دو اذانوں کے بیچ میں فریضہ کے علاوہ کچھ نوافل بھی پڑھنا چاہیے، لیکن یہ مراد بعید ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو بخاری یہ ترجمہ یہاں کے بجائے والی تو بہت مطلب چلی۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمر بن عامر بن انصاريا عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان المؤذن اذا اذن قام ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الاذان والاقامه شيء، وقال يعني شيء كثير شهير، وقال عثمان بن جبل وابو داود عن شعبة لم يكن بينهما الا قليلا، وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من انتظر الاقامه۔ امام بخاری کا مقصد یہ ہے اگر کوئی آدمی اقامت کے انتظار میں اپنی جگہ پر بیٹھا رہے تو اقامت شروع ہو کے نماز میں شریک ہو تو سنت میں اس کے فعل کی اصل موجود ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ترجمہ خاص امام کے ساتھ اس لیے کہ امام کے کا سب لوگ انتظار کریں گے اور اس کی نماز کے فوت ہونے کا تکبیر اولا کے فوت ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا اور مقتدی کو معمور بے انحرابی صف الاول ہے اس کے لیے اپنی جگہ پر بیٹھا رہنا صف الاول سے محرومی کا سبب ہوگا. لیکن بخاری کے ترجمہ کا ترجمہ اس احتمال سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا. ظاہر یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ صرف جواب بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اپنی جگہ بات یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ مقتدی معمور ہے بے احراب صف الاول, لیکن احراب صف الاول واجبات میں نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کسی ضرورت کی وجہ سے تاخیر کرتا اور اقامت کا انتظار کرتا تو سنت میں اس کے لیے گنجائش ہے. چلیے وہ بھی قال حدثنا سليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عن وقت الزبير ان عائشه رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كتب المؤذن بالاولى من صلاه الفجر قام فركع ركعتين ففي بدنه قبل صلاه الفجر فركع ركعتين ففي بدنه قبل صلاه الفجر بعد ان يستدي نفسه ثم ارتجع على شق الايمن حتى ياتيه المؤذن للاقامه. وفي الاسلام الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب بين كل اذانين صلاه لمن شاء. حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ اس ترجمے کو منعقد فرما کر حضرت شیخ تو فرماتے ہیں اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ رواتب واجب نہیں ہیں, لیکن اگر یہ مقصود مصنف ہوتا کہ یہ ترجمہ کے بغیر ابواب تصور نہیں ہوتا جہاں پر امام بخاری رضی اللہ عنہ رواتب کے لیے تراجی منعقد فرمائے ہیں, بلکہ بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتایا ہے کہ اقامت کے مابین دو رکعت کے بقدر فاصلہ ہے اور پھر اس کے بعد یہ ترجمہ لا کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ فاصلہ تو ہے لیکن آدمی کو اس فاصلے کو ضائع نہ کر دینا چاہیے بلکہ نماز پڑھنا چاہیے. ہاں یہ نماز لازم واجب نہیں ہے, اختیاری ہے. وہ بھی قال عن ابن عبد الله بن يزيد قال عن ابن كان قال عن ابن عن عبد الله بن مريد عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذان هي صلاه بين كل اذان هي صلاه ثم قال في الثالثه لمن شاء. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. سفر میں ایک مؤذن اذان دے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگ اس ترجمے سے یہ بتایا ہے کہ سفر میں ایک مؤذن اذان دے گا, تکرار مؤذنین سفر میں نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عادتاً لوگ سفر میں جمع ہوتے ہیں تو ایک اذان کافی ہو جائے گی اور حضر میں ادھر ادھر لوگ اپنی ضرورتوں میں مشغول ہوتے ہیں, اس لیے وہاں تعدد کی بار وغیرہ ضرورت ہوتی ہے. امام بخاری نے اس سے امام مالک پر رخ کیا جو کہتے تھے کہ سفر میں دو مؤذن اذان دے گا اور حدیث میں تعدد مؤذنین کی سفر ثابت نہیں, اسی لیے امام بزنی کا شافی احمد میں سے تھے اس کا قائل. شاہ ولی اللہ محدث کہتے ہیں سفر کی قید اتفاقی ہے اور مصنف کا مقصد یہ ہے کہ کئی مؤذن ایک ساتھ اذان نہ دیں, ایک اذان دے گا. بخاری نے اس سے اذان جوک کی تردید کی. جوک ترکی بلکہ اس کے معنی ہے جماعت, مؤذنین کی جماعت کا ایک اذان دینا. ہشام نے عبد الملک مروانی ایجاد کیا, اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا. ایک ساتھ کئی مؤذن کا اذان دینا مختلف سیدھا ہے. علامہ ابن حجر جاہل, ابن زرقون مالکی اور حنفیہ میں استطلابی اور تمر کاشی کہتے ہیں ایک ساتھ میں اذان نہ دیں. جمہور فقہائے مذاہب اربع ایک ساتھ کئی مؤذنوں کے اذان سے جواب کو جائز قرار دیتے ہیں, اور یہ فرماتے ہیں یہ کے بعد دیگر اذان دیں گے. حال بستہ مالکیہ فرما وقت تنگ ہوتا ہے, اس لیے مؤذن ایک ساتھ مل کر اذان اس طرح دیں کہ آوازوں میں ٹکراؤ نہ پیدا ہو. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اس سے یہ بتایا ہے کہ سفر میں فجر میں متعدد اذان نہیں ہوگی. اور پھر حافظ نے لکھا ہے کہ عبد الرزاق نے المصنف نے ابن عمر سے نقل کیا, وہ سفر میں فجر میں تو اذانیں دیتے تھے, لیکن حافظ ابن حجر نے جو کچھ فرمایا یہ سب وہم ہے, اور وہم کا منشا اپنے حافظے سے نقل کرنا ہے. نہ مصنف عبد الرزاق میں ایسی روایت ہے, نہ مصنف ابن ابی شہبہ میں, بلکہ ان کتابوں میں جو اثر وارد ہوا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر میں تو اذان اقامت دونوں کرتے تھے, اور باقی نمازوں میں صرف اذان پر اکتفا کرتے تھے. حافظ کے ذہن میں نہیں رہا انہوں نے اذان اقامت کے بجائے دو اذان سمجھ لیا. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. ایک سب کو غلطی اور وہم ہوتا ہے, بڑوں کا کی غلطی پکڑنا ان کی تشہیر کے لیے تندید کے لیے یہ گناہ ہے, اور اس لیے غلطی پر تندید کر دینا کتاب کی دوسرا غلطی میں نہ پڑے یہ انشاءاللہ بار سوال ہے. حضرت امام بخاری نے اس ترجمے میں دو مسئلے ذکر کیے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ مسافر اگر سفر میں ہوں اور جماعت کی شکل ہو تو اذان دیں گے ورنہ نہیں, یہی امام مالک کا مسلک ہے. لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں مسافر سفر میں اذان دے گا خواہ تنہا ہو یا جماعت ہو. اور ابن خزیمہ نے اس کے اس بات کے لیے ابو سعید خدری کی حدیث سے مذکور اس حدیث کو پیش کیا ہے جو باب فرض تعظیم میں باب رفی سو کے دن ندا میں آ چکی. اس میں ہے راکن تفی غنم کا اوبادی فرفا سوت کا ذمہ دار, اور آدمی اپنی بکریوں اور بوادی میں باغ تنہا بھی ہوا کرتا ہے. آگے فرماتے ہیں وہ کدالی کا بھی عرفت اور جمی, یعنی کوئی عرفات اور مزدلفہ میں اگر وہ جماعت ہو تب تو اذان اور اقامت ہے, اگر اتفاق نماز ہو چکی ہے کہ آدمی بعد میں آیا یا کوئی سبھی تو ایسی صورت میں تنہا شخص کے لیے اذان اقامت نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کی عرفات اور مزدلفہ میں کتنی اذانیں اور کتنی اقامتیں ہوں گی, یہ اس کا یہاں پر بیان کرنا مقصود نہیں ہے، یہ ابواب حج سے تعلق رکھتا ہے اور انشاءاللہ وہیں اس کو بیان کیا جائے گا. وقول المؤذن الصلاة فی الرحال، یہ دوسرا مسئلہ ہے، یعنی اگر بارش ہو یا سخت سردی ہو تو مؤذن الصلاة فی الرحال کا اعلان کرے. یہ اعلان کرنا طحاوی اور ابن حزم کے ہاں واجب ہے. محمد ابن حسن شیبانی کہتے ہیں حسن ہے. پھر اس کے بعد یہ اعلان اذان کے بیچ میں ہوگا یا اذان کے اختتام پر. یہاں دو روایتیں ہیں، ابن عمر کی روایت میں اذان کے اختتام پر ذکر ہے اور ابن عباس کی حدیث میں اذان کے وسط میں ذکر ہے. امام شافعی اور ابو محمد ابن حزم ظاہری فرماتے ہیں دونوں جائز ہے. امام نووی کہتے ہیں دونوں جائز، لیکن اولا یہ کہ اذان کے ختم پر ہو. امام محمد رحمت اللہ علیہ نے اختتام کے بعد کہنے کو ذکر کیا، اور طحاوی نے وسطِ اذان میں، اور حنفیہ کا کوئی اختلاف نہیں ذکر کیا. اس سے معلوم ہو گیا کہ احناف کے یہاں بھی دونوں صورتیں جائے. بعض شافعیہ کہتے ہیں اذان کے بعد ہی کہنا چاہیے، اس کے اذان میں نہیں. امام نووی نے ان کے قول کو رد فرمایا ہے. اس کے بعد اگر کوئی اذان کے وقت میں کہتا ہے تو آیا حی علی الصلاح کے بجائے کہے گا یا اس کے ساتھ؟ ابن خزیمہ ابن حبان محب تبری کہتے ہیں حی علی الصلاح کو حد کر کے اس کی جگہ الصلاح تو فی الحال کہے گا، جیسا کہ ابن عباس کی حدیث میں آئندہ آ رہا. اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کو جمع کریں. نعیم ابن نعام کی حدیث مسلم قدرداد میں اسی طرح دونوں کو جمع کیا گیا ہے. واللہ تعالی اعلم. سوچا کہیں آپ لوگ کچھ اور کہیں. ایک صاحب تھے ہمارے اطراف، انہوں نے کہیں عربی کپڑا پا لیا. وہ کبھی کبھی عربی کپڑا پہن کے نکلتے اور لوگوں کا مال کھاتے پھرتے تھے. تو ایک دن عرب صاحب جا رہے ہیں، گنا پیرا جا رہا تھا، رس نکل رہا، تو بڑے شان سے فرماتے ہیں یہ کیا لکڑ پہ لکڑ چڑھ رہا ہے. لوگوں نے سمجھا عرب صاحب کو کچھ بتانے کی تشریف رکھیے، یہ گنا پیرا جا رہا ہے کہ گنا کیا چیز ہوتا ہے. وہ اردو سے عربی میں بولتے تھے، بلکہ یوں کہیے ان کی عربی اردو میں ہوتی تھی. تو لوگوں نے ان کو بٹھایا اور رس لا کے پلایا. پھر ایک جگہ پہنچے، وہاں بھیلی بن گئی تھی جو گڑ کی مٹھی ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کس چیز کا پھل ہے؟ لوگوں نے کہا رہے عرب صاحب تو کچھ بھی نہیں جانتے ہیں کہ صاحب یہ بھیلی ہے کہ کیا چیز ہوتی ہے بھیلی. انہوں نے کہا بھی عرب صاحب بالکل ناواقف ہیں، ایک گٹھی بنا کے ان کو دے دی اور عرب صاحب وہاں سے چل دیے. سمجھ میں آیا نہ بھائی کہ یہ قصہ مولانا عبدالحلیم صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے سنایا یہ قصہ ہمارے استاد. ویسے ہمارے بچپن میں عرب صاحب کا قصہ مشہور تھا، لباس پہن کے عرب بن کے چلا کرتے تھے. اور اس طرح جیسے ظہیر ایک لڑکا تھا، جب اس کو شہتوت کھانا ہوتا تو بازار چلا جاتا، شہتوت والوں سے کہتا کتنے کا ہے شہتوت، بڑے شان سے بولتا تھا، لوگ بتاتے کہ چکھاؤ. اب وہ دیہات کے لوگ بےچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں، ایک دو دانہ نہیں دیتے، وہ تو کئی دے دیتے ہیں لوگ. اب کھا کے کہتے ہیں ٹھیک نہیں. تو دوسری دکان پہ گیا، وہاں بھی دو تین دکانوں پہ کافی کھا لیتا تھا، پھر کہتا کہ بس اب ضرورت نہیں رہی. کھائی بہت چوکس، لیکن حرام ہے ایسا کرنا، حرام ہے. اس وقت ہم بچے تھے، مسئلہ نہیں جانتے تھے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس طرح سے دھوکا دے کے کھانا جائے. کیا اس میں رکھا کیا ہے؟ آدمی بھوکا رہ جائے، اچھا ہے اس سے کہ اس طرح دھوکا دے کے حرام کھائے. چلیے، ایک پور نبی کا قصہ یاد ہے. پور نبی بڑے بہادر برادری، یہاں اس نے قبول کی پیچھا. اب جب وہ سال ختم ہونے لگا تو اس نے تقاضا کیا کہ بھائی پیسے دو، کہ بس میرے پیسے آنے والے ہیں، بس اب دوں گا. اب وہ روز تقاضا کرتا ہے، اس نے کیا کیا، اپنا سب سامان ساتھیوں کے ساتھ بھیج دیا اور اس کے بعد چپ کے اسٹیشن پہنچ گیا. قبول دکاندار ہے، وہ کوئی ایسا ویسا بدھو چھوڑے تھا، یہ فوراً پہنچا اور اس نے شور مچا کے گھڑی اور کیا کیا چھین لیا. سمجھے بھائی، ہم لوگ تو واقف نہیں تھے، حضرت کو سب باتوں کا علم ہوتا تھا. حضرت بہت ناراض ہوئے اس تعلیم پر. میں نے اپنے دل میں سوچا کہ بڑے میاں طلبہ کی ہر بات پہ ناراضی ہوتے رہتے ہیں، ان کی تو عادت ہے سمجھو. لیکن جب ہم بڑے ہو گئے اور ہم نے ان کے کرتب سننے شروع کیے، تب کہنا شروع کیا بھائی بڑے میاں ٹھیک کر. بہت ناراض تھے اس وقت حضرت. تو میں رات ہی کہتا تھا میں کہ ان کی تو عادت ہے طلبہ پہ اعتراض کرتے ہی رہتے ہیں. کہیں طلبا نے ہوٹل میں چائے پی لی تو اس پہ ناراض ہو رہے ہیں، کہیں کسی بات پہ ناراض ہو رہے ہیں، ان کی تو عادت ہو گئی. اور جب ہم بڑے ہوئے تو ہم بھی وہیں پہنچ گئے. یہ طلبہ پورنوی کو آپ کیوں پکڑتے؟ زیادہ تر وہاں کے لوگ بہادر ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ نے تو واپس عمر بھر میں ایک روپے کا قرض کرتے تھے، بس جہاں ایک روپے سے زیادہ کا قرض ہو گیا جب تک وہ ادا نہ ہو جائے سکون نہیں ملتا. اور ابھی قرض ہوتا تھا امتحان کے زمانے میں، تھوڑا چائے وائے پیتے تھے، کتاب دے جاتے تھے. ہمارے پاس کہاں پیسے ہوتے تھے جو ہم قرض کریں؟ بارہانہ وظیفہ ملتا تھا، اب اس پر اگر چارانہ بڑھ گیا تو بڑی فکر ہو جاتی تھی کہ ادا کیسے کریں گے. تو اللہ ادا کرا لیتے تھے. ایک دن شجاع الدین سے میں نے کہا چل، تو یہ میرا لفظ خاص تھا آم کے زمانے میں آم کھانے کے لیے، اکثر وہی پیسے ادا کرتا تھا. ایک دن میں نے کہا چل، کہنے لگا ارے کچھ ہے بھی یا ویسے ہی چل. میں نے کہا ہے، چھ ساڑھے تین آنے تھے جیب میں، یہ کتنے تھے یاد نہیں. بہرحال صاحب پہنچ گئے تھے دو منزلی مسجد پر، شجاع الدین مت خرید کے لاتا تھا، وہی بڑا تھا، وہی چھیلتا بھی تھا، اور مجھ سے پہلے کہہ دیتا تو کھانا شروع کر دے. میں پہلے ہی کھانے لگتا تھا اور جب کچھ رہ جاتا تو آخر میں کہہ دیتا تو ہی پورا کر لے. میں نے کہا میرے خوب مزے ہیں، چھوٹے ہونے میں بہت مزے ہیں. ایک مردانہ مفتی مظفر صاحب کے ساتھ ایک جگہ گیا، ان صاحب نے انڈے کا حلوہ تیار کیا. اب مفتی صاحب شرم کی وجہ سے شروع ہی نہیں کر رہے ہیں. تو پتہ نہیں کیا میں نے منطق کہی، وہ یاد نہیں مجھے. سامنے فتنا شروع کرو. بس اتنا چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا دو تین چمچے بھرے تو صاحب خانہ کہتے ہیں اس کے ساتھ حضرت جی لیجیے نا لیجیے نا. تو انہوں نے دو تین چمچے کھائے, اس کے بعد فرمانے لگے بس تم کھا لو اپنے کہ جی بہت اچھا. بس اس ناچیز نے وہ سب پوری کر لی. چھوٹے بننے میں مزے ہیں لیکن بھوکا بھی رہنا پڑتا ہے. جی ہاں یہ جو گئے دعوت میں ہم سے چھوٹے شرماتے تھے بچوں, میں تو شاید ایک چپاتی بھی نہیں کھائی تھی. ایک دم یہ ہوا بھائی اٹھو اٹھو سب اٹھ گئے. باہر نکل کے میں نے کہا مجھے بھوک لگی ہے کہ تم نے وہاں کیوں نہ کھایا, بڑی شرم آ رہی تھی, آہستہ آہستہ کھا رہا تھا. عجیب آدمی ہوں سمجھ میں آیا نہیں بھائی. ہاں تو بھوکے بھی رہتے تھے. ایک اور جگہ دعوت ہوئی نارنگ صاحب اس دعوت میں تھے. بس بچوں ابھی ہم بیٹھے ہی تھے, شاید دو لقمہ یا تین لقمہ کھایا تھا. میں ایک دم حضرت اٹھے, اب بھڑ بھڑ بھڑ بھڑ سارے لوگ اٹھ گئے. میں نے کہا جی بھوکا ہے بھائی, کھانے بھی نہیں دیے. یہ شاید پہلا سال تھا ہمارے طالب علم کا. پھر طے کر لیا تھا ان کے ساتھ کبھی دعوت میں نہیں بیٹھیں گے. یہ تو بیٹھتے ہی اٹھ گئے. وہ حضرت نے آدھی چپاتی کھائی اور حضرت مشغول لیتے تھے اور کسی کے گھر بیٹھنا بیٹھنا ان کا مزاج نہیں تھا. وہ فوراً اٹھ گئے کہ پھر کرتے کیا تھے بچوں, پیسے ویسے تو تھے نہیں, کرتے کیا اپنا ویسے بھوکے سوکھے میں رہ جاتے تھے اور کہاں سے لاتے پیسے. کیا آپ کے پیسے نہیں آتے تو نہیں بچوں ہمارے کہاں پیسے ویسے. ایک مرتبہ جب بیمار ہو گئے ابا نے بیس بھیجے, ایک مرتبہ بیس, ایک مرتبہ دس, بس ختم. لیکن اللہ تعالیٰ نے زیادہ امتحان ہمارا نہیں, ہم چھوٹی راس کے تھے, تھوڑا امتحان لیا ہمارا. پھر راستے اور طرح سے عجیب عجیب غیر کے راستوں سے دیتے تھے اپنے انسانی حیران تھے. چلیے فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شدة الحر من فيه جهنم. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد بن الحذاء عن ابي قلابه عن مالك بن الوليد قال اتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان الكفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا مالك بن الوليد ان كان رفيق سليم اذا انتما خرجتما فاذنا ثم اقيما ثم ليؤمكما اكبركما فاذنا ثم اقیما. اسی طرح فاضنا وارد ہوا, ابن قصار نے اس کے ظاہر پر محمول کر کے یہ کر دیا. یہ حکم فضلی ہے یعنی استحبابی حکم ہے اور نیک کی اذان کافی ہے. میں کہتا ہوں اور دینا کے معنی یہ ہے فلیؤذن واحدکما ویجیب الآخر, ایک اذان دے اور دوسرا جواب دے. یا مطلب یہ ہے کہ جب دونوں الگ الگ ہو جاؤ تو ہر ایک اذان دو. امام نسائی نے اس پر ترجمہ منعقد کیا اذان المنفردین فی السفر. وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال اخبرنا عبد الوهاب قال اخبرنا ايوب عن ابي قلابه قال حدثنا مالك قال اتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شباب متقاربون متقاربون اي في العمر. فاقمنا عند 20 يوما وليله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رحيما رفيقا. آپ رحم دل اور نرم خو تھے. چلیے فلما ظن اننا قد اشتهينا اهلنا او قد اشتقنا اهلنا عمن تركنا بعدنا فاخبرنا فقال ارجعوا الى اهلكم فاقيموا فيهم وعلموهم وامروهم وذكر اشياء احفظها وذكر اشياء احفظها اولى احفظها احفظها اولى احفظها. یہ وغیرہ فرماتے ہیں یہ اور شک راوی ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی راہی اور تنویر کے لیے ہے. عسقلانی کی عادت ہے جہاں حافظ نہیں بولتے وہاں انہی کی اتباع کرتے ہیں, جہاں حافظ ابن حجر بولتے ہیں وہاں ان کا. اس لیے یہاں تو انہوں نے آئینی کا اتباع کیا اور جب آگے پہنچے تو حافظ کا اتباع کر لیا. صحیح یہ ہے کہ حافظ کی بات ثواب ہے. یہی حدیث ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں تخلیق کی یعنی ابن بشار اس میں ہے اشیاء احفظها و اشیاء لا احفظها، معلوم ہوا اور تنمیع کے لیے ہے. صلوا کما رأیتم انی اصلی، یہ جملہ اس حدیث شریف میں پوری صحیح میں کسی جگہ پر واقع ہوا ہے، اور یہ افراد بخاری میں سے ہے، مسلم میں اس کا وجود نہیں ہے. حافظ ابن حجر کو تلخیص حبیر میں استحضار نہیں رہا، اس کو متفق علیہ کہہ دیا. صلوا کما رأیتم انی اصلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر کلام اور جامع، جیسے میں پڑھتا ہوں اور تم دیکھتے ہو اسی طرح تم بھی نماز پڑھو، لہذا آدمی اسی طرح قیام کرے، اسی طرح قعود کرے، اسی طرح رکوع کرے، اسی طرح سجود کرے، اسی طرح قراءت کرے، اسی طرح ہاتھوں کو اٹھائے، اسی طرح ہاتھوں کو باندھے، اسی طرح نگاہوں کو سامنے رکھے، غرض کی ہر چیز میں نبی کا اتباع ہو. چلیے، اسے معلوم امامت کا درجہ اذان سے بڑھا ہے، امامت کے لیے اکبر کا انتخاب ہو رہا ہے، اذان کے لیے احد الرجال کو کافی قرار دیا جا رہا. چلیے، بزجنان، زجنان میں اذان دی، زجنان ذات کے فتح اور جیم کے سکون کے ساتھ ہے، ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے مکہ مکرمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر. کیا آدمی اپنے منہ کو اذان کے وقت دائیں بائیں پھرائے؟ روایت کے بعد ثابت ہے کہ ہاں اس میں کوئی حرج نہیں. حضرت ابو جو حیفا کہتے ہیں انہ ہو رہا بلال یوزن قال جعل تو اتتبع وفاہ فاہم وفاہم من اذان، میں ان کے فم کا دائیں بائیں اتباع کرنے لگا، یعنی جیسے وہ دائیں طرف پھراتے میں بھی پھرا دیتا اور بائیں طرف پھراتے میں بھی پھرا دیتا. اس تقریر کے بعد روایت اور ترجمے کی مطابقت ظاہر ہو گئی، ولی اس کا باقی نہیں رہا کہ دعویٰ تو مؤذن کے تتبع کا ہے اور دلیل سے سامع کا تتبع ثابت ہوتا، اور یہ اشکال اس میں بھی نہیں رہا کہ سامع کا تتبع تابع تھا مؤذن کے تتبع کے. لہذا سامع کے دائیں بائیں پھرانے کے لیے مؤذن کا دائیں بائیں پھرانا لازم ہے. اور صحیح ابو عوانہ میں اس کی صاف تصریح ہے فضال علی بے وکی ہے یمین و شمالن. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے جو حدیث ذکر کی ہے اس سے تقبل مؤذن ثابت, تو پھر ترجمے میں لفظ حل کے ذکر فرمایا, اس کا جواب ہم آئندہ دیں گے. وہ قول ہو بھاؤنا ہونا وہ حل یا کرتے تو پھر لگانا, اور کیا مؤذن اذان التفات کرے. اذان التفات حنفیہ شافعیہ حنابلہ ابن قاسم مالکی کے ہاں مستحب, محمد ابن سیرین اور امام مالک کراہت کے قائل تھے اور ان کی رائے یہ تھی اذان میں ادھر ادھر منہ پھر آئے نا میزنا نتو میں. البتہ اگر اسمان کی ضرورت پیش آئے تاکہ ہاں نمازی آواز سننے اور ان کو اذان کا علم ہو جائے تو پھر التفات بلکہ استدارو استدبار تک جائے. مالکیہ نے اپنی کتابوں میں اس کی تصریح کی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اب یہاں ایک سوال ہے کہ جب تتبول مؤذن کو ذکر کر چکے تو اس سے التفات خود ثابت ہو گیا, پھر التفات کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی. اس کا جواب یہ ہے کہ تتبول کم ایک مخصوص حقیقت رکھتا اور وہ منہ کو دائیں بائیں گھمانا, اور التفات کا مضمون عام و اشمل ہو, اس میں منہ کا پھرانا بھی داخل اور اس میں سینے کا پھیر دینا بھی داخل ہے اور اس میں استدارہ بھی داخل ہے. جب خاص کو ذکر فرمایا تو اس کے بعد آن کو ذکر کر کے تنبیہ کر دی کہ حکم صرف منہ گھمانے کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس سے آن کو شامل ہے, اگر آدمی سینہ پھرائے تو بھی گنجائش ہے. لیکن یہاں پر یہ سوال کہ مصنف نے ترجمے میں لفظ حل کیوں ذکر کیا. حافظ ابن حجر تو کہتے ہیں یہی جو التفات میں اختلاف آیا اس کی طرف اشارہ کیا, اور ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس تفسیر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ابھی ہم مالکیہ سے نقل کیے ہے, یاد اگر اسماع کی ضرورت ہو تو پھر تتبر التفات کیا جائے ورنہ نہ کیا جائے. واللہ تعالی عالم وعلمہ احکم. حضرت امام بخاری نے اس ترجمے سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اذان اذکار کے ساتھ ملحق ہے صلات کے ساتھ نہیں, اسی لیے اس میں استقبال شرط نہیں, اور اسی مناسبت سے امام بخاری نے یہاں کئی آثار ذکر کیے ہیں. وَيُذْكَرُ عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ جَعَلَ الْإِصْبَعَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ, بلال سے مروی ہے کہ انہوں نے اذان دیتے ہوئے اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے سوراخ میں ڈال دی. یہ روایت ترمذی مستدرک حاکم میں وارد ہوئی ہے. انگلیوں کا کان میں ڈالنا حدیث سے ثابت اور مستحب ہے. یہی امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری، امام محمد احمد اسحاق کا مسلک. امام مالک کہتے ہیں گنجائش چاہے آدمی انگلیوں کے کان پر رکھے اور چاہے نہ رکھے. انگلیوں کے کان میں داخل کرنے کا دو فائدہ، ایک تو لوگوں کو خصوصاً جو اسم ہو اس کو پتہ چل جاتا ہے گان ہو جائے، دوسرے جب انگلیوں کان میں چلی جاتی ہیں تو مؤذن کو اپنی آواز پوری طرح سنائی نہیں دیتی اور آواز بلند ہو جاتی ہے، اور اذان میں آواز کا بلند کرنا مقاصد میں سے. اسی لیے فقہان تقریب کو اور گانے کے انداز پر اذان دینے کو مکروہ لکھا ہے، اور اس اذان میں آج کل کی اذان آ آ کے ذریعے داخل آلبت داخل صرف قدر علیم تحسین صوت کے گنجائش فقہا کے کلام میں موجود ہے. یعنی سنا اور یعنی فلاح میں خصوصی